شماره 279. لیلی ز سریر سربلندی افتاد به چاه دردمندی، تب لرزه شکست پیکرش را، تب خاله گزید شکرش را. بر مادر خیش راز بگشاد، یک بار در نیاز بگشاد. که ای مادر مهربان چه تدبیر، کاهو بر زهر خورد با شیر. خون میخورم این چه مهربانی است، جان میکنم این چه زندگانی است. چندان جگر نهفته خوردم، که از دل به دهن رسید دردم. آن لحظه که جان سپرده باشم و از دوری دوست مرده باشم، فرقم ز گلاب عشق تر کن، عطرم ز شمامه جگر کن. آواره من چو گردد آگاه، کاواره شدم من از وطن، گاه دانم که زراح سوکواری، آید به سلام این اماری. چون بر سر خاک من نشیند، محجوید لیک خاک بیند. بر خاک من اون غریب خاکی، نالد به دریغ و دردناکی. یار است و عجب عزیز یار است، از من ببر تو یادگار است. من داشتم عزیز وارش، تو نیز چو من عزیز دارش. Thank you. لیلی ز سری رسر بلندی افتاد به چاه در مندی گرمای تموز یا لرابور باد آمد و برگلا لرابور یانم شکست پیکرش را قبل عرض شکست پیکرش را تب خال گزید شکرش را بر مادر خیش راز بکشا یک بار در نیاز بکشا جا Thank you. خون می خورم این چه مهربانی است، خون می خورم این چه مهربانی است، جان می کنم این چه زندگانی است، چندان جگر نهفته خوردم که از دل به دهن رسید در گردنم آید دست یک بار، خون من و گردن تو زنهار آراسته کن عروس با بسپار به خاک پرده شدم از این وطن گای دانم که زرا سوگواری آید به سلام این اما Thank you. یار از عجب عزیز یامور است از من ببری تو یادگار است من داشتم عزیز واره تو نیز چو من عزیز سرای دلگیر آن لحظه که می برید زنجیر در مهر تو تن به خاک می با یاد تو جان پاک می من داشتم عزیز وارش تو نیز چو من عزیز دارش گو لیلی از این سرای دلگیر آن لحظه که می برید زنجیر آن لحظه که در غم تو می مرد غمهای تو را توشه می برد آن لحظه که در غم تو میمرد غمهای تو را توشه میبرد غمهای تو را توشه میبرد این گفتار به گریه دیده تر کرد آهنگ ولایت دیگر کرد آهنگ ولایت دیگر کرد مغز نهفت بر زبان دار جانان طلبی تو زود جان دار شاخ گلی که نثار شد شماره 279 بود که با شرکت عبدالوهاب شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ مقدمه در مایه افشاری از عارف، اشعار از نظامی گنجوی، گوینده آذر پژوهش.